حسمت كبريات العواصم الأوروبية مواقفها مع طهران بعيدا عن واشنطن. اکثر این جملات معانیش رو شما یعنی معنا رو میگیرید، ولی وقتی میخواید به فارسی بنویسید صورت بندی و چیدمان جمله در فارسی با مشکل مواجه میشید. معنا رو متوجه میشید چی میخواد بگه، ولی وقتی میخواید فارسی بنویسید این یه مشکلیه که اکثر بچه ها دارند. این کتاب In the Other Words خیلی میتونه توی زمینه بهتون کمک کنه، خیلی میتونه کمک کنه. اون بخصوص بحثای آخرش که بحثای کاربردشناسی رو آورده، خب کشورهای بزرگی کبریات المواقف هم عدل، دقیقا کشورهای بزرگ اروپایی به دور از دخالت های آمریکا وضعیت خود را با ایران یک سویه کردن، نه جالب نیست ولی اوائلش درسته. کشورهای بزرگ اروپایی موضع خود را در برابر ایران به دور از آمریکا مشخص نمودند. خوبه، کشورهای بزرگ اروپایی مواضع خود رو نسبت به ایران دور از چشم، نه دور از چشم نه، کشورهای بزرگ اروپایی موضع خود را با تهران دور از واشنگتن به قطعیت رسید. یه خورده فعلاش دچار ناهمسازی و نابهنجاری هستند. کشورهای بزرگ اروپایی موضع قطعی خود را با تهران دور از چشم، نه دور از چشم، روی کرده بزرگترین پایتخت های اروپایی خانم علاءالدینی اروپایی در مورد دوری از واشنگتن قطعی شد. نه، خیلی فاصله گرفتید. کشورهای بزرگ اروپایی مواضع خود را بدون در نظر گرفتن واشنگتن تعیین کرده، مواضع خود را ایران را حذف کردید. 38-44 کشورهای بزرگ اروپایی موضع خود را دور از واشنگتن. خب حالا دیگه ترجمه های خوب، ممنونم از مشارکتتون، سپاسگزارم. معنا رو گرفتید، یعنی شکی درش نیست که متوجه هستید چی میخواد بگه، ولی این میخواد بگه دولت های اروپایی خب حسمت مواقفها، موضع گیری های خود در قبال ایران را قطع نظر از مواضع، چون اونجا مواقف بود، اینجا هم قطع نظر از چیه؟ از مواضع، مواقف نه مواضع، در واقع مواقف که به فارسی مواضع. خب پس اینجوری شد، دولت های اروپایی موضع گیری های خود رو در قبال ایران، یا موضع گیری های خود در قبال ایران را قطع نظر از مواضع آمریکا اتخاذ نمودند. درست شد؟ ترجمه های دوستان این که چیز دقیق نیست، فقط یه خورده جا به جایی لازمه. سپاسگزارم، کم کم ما این ترجمه ها دقیق تر میشه و جایی هیچ نگرانی نیست. خب تشویح و شخصیه این رو بارها شنیدید و بارها دیدید. سوها یعنی قبها، یعنی اون چیزی رو زشت کرد. تشویح و شخصیه، تشویح و شخصیه به چه معناست؟ بگید. تشویح شخصیه بلدین، تسقیط شخصیه بالفارسیه، حالا نوبت ترجمه فارسی به عربی هم میاد، حتما فارسی میدم خدمتون، از یک دو هفته آینده به عربی ترجمه میکنیم. ترور شخصیتی، تشویح شخصیه به معنای ترور هست، ترور شخصیت. خب این رو هم توی اون متنهایی که براتون فرستادم حتما ترجمه کنید، در قالب متن ترجمه کنید. بحث دیگه تکییل و تهم هست، که اگه خاطرتون باشه توی درس معناشناسی ما اون اواخر درس رفتیم یه سری واژه ها بهتون دادم، گفتم این توی بافت مثلا ورزشی این معنا رو داره، مثلا خاص توی بافت ورزشی معنای رقیب رو داره، توی فلان بافت معنای دشمن رو داره، توی فلان بافت، بافت نمیدونم نظامی، بافت حقوقی، بافت، بافت های مختلف، یعنی بافت های فرازبانی میتونه معانی بسیار متفاوتی به واژه بده که البته در قالب جمله طبیعتا و در قالب زبان صورت بندی میشه. تکییل تحم به چه معناست؟ تکییل تحم بگی توی واتساپ بفرستی، چون جان نوشته هاتون شکسته است من نمیتونم بخونم. به این دوستان اون چیزی که الان مثلا دوستتون نوشته خدشه‌دار شدن، یکی تو نوشته توهین به شخصیت، یا مثلا برای تهمت وارد کردن، باید بگید اون معنایی که مصطلح هست اونو ازتون میخوام. معنا رو که متوجه میشید، تکیل تو هم معنای مصطلح وقتی شما میتونید انجام بدید و معنای دقیق مصطلح رو که توی اون فضای گفتمانی ذهنتون باشه. حالا ما آسون ترین بافت رو، بافت سیاسی که از صبح تا شب دیگه همه بحثا شده، بافت صحبت های سیاسی ما مثال آوردیم. مثلا دوستون تهمت پشت تهمت، تهمت پشت تهمت، این اصطلاح نمیتونه معادل تکییل تهم باشه. به بافت جملاتی که زیرش اومده هم نگاه کنید توی اون فایلی که خدمتتون کردم، خدمتتون فرسال کرد. وارد کردن اتهام خوبه، نزدیک میشید خوبه. کیل الحبه و نحوه، یعنی اینکه آقا یه چیزی رو وزن کردن. خب ولی خب ما نمیتونیم بگیم وزن کردن اتهامات، در اصطلاح سیاسی میگیم طرح کردن اتهامات، میگیم عنوان نمودن اتهامات، وارد کردن اتهامات، اتهام زنی، آفرین، همه اینا میتونه درست باشه. پس تکییل و تهم یعنی در واقع اتهام زدن به یک نفری و همین مواردی که دوستان گفتن. مهم اینه که شما در اون بافتی که توی اون جملاتی که به کار رفته، جملاتی که توی پی دی اف براتون فرستادم، تکییل و تهم رو درست ترجمه کنید برای من. لاک القضیه، چی بگیم لاک القضیه؟ بگید لاک یلوکو یعنی چی؟ لاک یلوکو مثلا میگیم لاک اللقمت یعنی مضاغها، لاک ادعای اتهام، نه طرح اتهام، طرح اتهام. لاک القضیه، لاک یلوکو، مثلا میگه ولست بنحویین، اون قدیما نحوی ها با هم دعواشون میشد، این یکی میرفت میگفت من نحوی نیستم، وقتی صحبت میکنم سنیقیم، ولست بنحویین یلوکو لسانه ولیکن سلیقیون اقول و اعربو یلوکو لسانه لاک یلوکو. چی بگیم؟ نه خب این روی خورده شاید سخت باشه. لاک القضیه یعنی یک موضوعی رو زیاد جویدن، یک موضوع یعنی هی در موردش حرف زدن ولی در عمل هیچ کنشی در بر نداشته باشه. میگن یه موضوعی رو لاک القضیه کرد در واقع، یعنی جویدن بیش از حد یک موضوعی در حالی که در عمل هیچ اتفاقی نمیفته. خب هیچ اقدامی در خصوص یک موضوعی انجام ندادن از واژه لاک، یعنی به سخن بسنده کردن، که در واقع چیزی معادل همون تمخض الجبل فولد فعرا میشه، فولد فعرتا فعرا. پس به معنی اینه که در مورد یه چیزی حرف زدن ولی در عمل هیچ اتفاقی نیفتادن، به معنی لاک القضیه. خب اینم روشن شد، متوجه شدید دوستان؟ مسئله روشنه تا اینجا. خب اون تکیل، صحبت هایی که اومده توی اون جملات که اومده، دوستان خواهشن ترجمه دقیق ارائه بدید. این ترجمه ارائه ندید که آبکی باشه، این ترجمه کاملا دقیق و تخصصی. خب یا بگویی اونجا بحث تخرسات پیش میاد، اونجا بحث لیابه. نه ممکنه اصلا، ببینید اون مثالی که زدم ذهنتون رو دور نکنه، تمخاز الجبل و فوال دفعارتن، و این ذهنتون رو دور نکنه. لاک القضیه به معنای در واقع یک موضوعی رو بیش از حد در موردش حرف زدن و در واقع در عمل چیزی اتفاق نیفتده. این که دوستتون میگه که میشه گفت یاوه‌گویی، شاید بیشتر به این معنای ضرب المثل بخوره که حرف گنده‌ای زدن ولی در عمل هیچ اتفاقی نیفتادن. ولی در کل لاکل قضیه به معنای این که حرف میزنه ولی عملی نمیکنه. ممکنه خیلی هم حرف گنده‌ای نزده باشه، یعنی یاوه‌گویی اون تخرسات اون تقولات و ثرثرات در کار نباشه، ولی خب عملی هم در کار نباشه. میشه در بافتی لاک القضیه فهمیدن موضوع بشه، لاک القضیه به معنای ممکنه. البته لاک استفاده نمی کنن، اونجا دیگه میگن موضوعی رو هضم کرد. قد میکنید از لاکه استفاده نمی کنن. لاکه القضیه بعید، چیزی که تو ذهنم هست الان بعید میدونم، ولی خب بیشتر از حضم کردن موضوع. حالا ممکنه مثلا خود واژه حضم کردن، مثلا استوعب الموضوع، مثلا بگیم استوعب یعنی کامل دریافت کرد، گرفت، استیعاب استفاده میکنن. خب اینم بحث واژه لاک القضیه، الکشف الملابسات القضیه. نه برای این معنا هم بکار نمیره، برای این معنا هم بعید میدونم بکار بره. خب جناب آقای بخاخ ببینیم چی میگن. آقای بخاخ سلام علیکم، در سلامت باشی، در خدمت. صلف. بله صلف. صداتون آره سولف و سوالف، سولف آره حچایه در واقع. خب دقیقا همینه، یعنی در واقع هی داره اینو در موردش صحبت میکنه، کاملا همینه. و خب این میگم بر اساس بافت دقیقا. ممنونم از شما، توی لهجه هم همین به کار میره. دقیقا دوستان باید فقط بر اساس بافت، ترجمه فارسیش مهم اینه که ما ببینیم الان توی این بافته کدوم اصطلاح فارسی، کدوم واژه مناسب ترین واژه است. چون که شما دارید یه ترجمه تخصصی دقیق میخواید ارائه بدید، نمیخواید یه ترجمه که در واقع ترجمه ازش رد شید، یه چیزی بگید حالا اون یه چیز دیگه گفته. نه دقیقا میخواید مثل یک متن تخصصی در نظر بگیرید، یک قرارداد حقوقی در نظر بگیرید، یک قرارداد سیاسی در نظر بگیرید. چقدر روی واژه ها بحث میشه، چقدر روی واژه ها بحث میشه. همین مثلا بحث برجام، هنوزم که هنوز در مورد دقیق معنای دقیق واژه میگه آقا این مثلا این واژه یک معنای حاشیه‌ای هم داره که ممکنه مثلا بعداً به منافع ملی ضربه بزنه. دقیق میفرمایید. پس نه ورد زبان، نه ورد زبان اون یه چیزی، یک ذکریه داره میگه، یه چیزی داره میگه. نه یعنی کوالقاوه یعنی در مورد زیاد حرف میزنه ولی خب عمل نداره، یعنی اون عمل نداشتن مهم هست، نه اینکه فقط ورد زبانش. خب ممکنه یکی چیز مثبتی ورد زبانش باشه و اون نه، میخواد بگه یه چیزی هی در موردش لاک با قویه که اومده، به خصوص لاک القویه به معنی که در عمل چیزی به عمل منجر نمیشه در واقع. خب معنی بعد تحدیاته که دوستان زیاد این واژه رو شنیدید، البته معانی متفاوتی میتونه واژه تحدیات داشته باشه که چالش ها هستند. چالش ها توی بافتی که اینجا ما به کار بردیم ببینیم، بله تحدیات دموکراتیه، این رو خواهشان ترجمه کنید. هو ثمرت سنوات عديدة من الجهود العلمية التي قمت بها انا و زملائي العاملين ضمن شبكة اکادمية دموکراتی. این رو خواهشان دوستان ترجمه کنید، دقیق ترجمه کنید که تحدی حدا فلانان على ذلك او على كذا عفوا، یعنی که در واقع مبارزه طلبید، مبارزه طلبیدن، ولی اینجا به معنای چالشه، به معنای مانع میتونه باشه. تحدیات به معنای مشکلات، معضلات، موانع، تهدیدها، قد میکنید تهدیدها، همه اینها میتونه معنا داشته باشه که دوستان حتما دقت کنید. و واژه التضلیلیه چی ترجمه میکنن دوستان؟ التضلیلیه و جملش هم که زیرش اومده، التضلیلیه رو چی ترجمه کنیم؟ الحرب التضلیلیه، هر انحرافی، فریبکارانه، گمراهی، اختلاف علما عمتی رحمه. هر کی یه چیزی داره میگه، خلاصه جنگ فریبنده. خب آفرین، با جنگ هم نشینش کنید، ببینید ببینید معنا چیز هست. مثلا جنگ انحرافی نمیشه، جنگ نمادین داریم، جنگ نمادین، جنگ نمایشی، جنگ فریبنده، چی میگیم توی فارسی؟ چی میگیم به نظرتون؟ الحرب، به جمله هم نگاه کنید، اصلا به جمله نگاه کنید، سریع معنا رو متوجه میشید. بافت میگه یجب ان لا نخش من هذه الحرب التضلیلیه ضد جنگ فرضی. لا، خب من معناشو میگم، ولی شما حتما جمله رو بر اساس این معنایی که میگم خدمتون کامل ترجمه کنید، بقیه اجزاش هم ترجمه کنید که ببینیم انشاءالله چه اتفاقی میفته. عبدالرسول، نعم، جنگ روانی، بله آفری، جنگ تبلیغاتی، جنگ روانی، هر دوش میتونه باشه، جنگ تبلیغاتی و جنگ روانی که در واقع تو همینجا هم بگید که میگه ما از این جنگ های روانی و تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی باکی نداریم، که تا آخرش دوستان اون که گمراه، بله اون معنایی که دوستو که گفت گمراهی و انحرافی معنای معجمیشه، که من بارها گفتم از معانی معجمی فاصله بگیرید. معمولا آدم زمانی میره سراغ دو موقع، ما میریم سراغ معنای معجمی. این رو خوب دقت کنید، این رو خوب دقت کنید. یه زمانی که ما معنای واژه رو بلد نیستیم و این بلافاصله میریم سراغ معنای معجمی، و در واقع دلیلش هم اینه که آسان ترین کار اینه که ما بریم سراغ معنای معجمی، یعنی یه قاموسی بر میداریم و میریم اون ترجمه لیترال و اون ترجمه الحرفیه رو معناش رو میاریم و زیر مجموعه زیر اون قرار میدیم. این به خاطر ضعف ماست، به خاطر اینکه ما نمیتونیم اون معنای در واقع معنای بافتی، معنای گفتمانی واژه رو درک کنیم، میریم به معجم مراجعه میکنیم. این منفیه، این مراجعه به معجم منفیه، ولی یک بار میبینیم اصلا واحد ترجمه ما اینجا واژه است، یعنی ما یک اصطلاح تخصصی داریم، یک اصطلاحی در حوزه فیزیک هست، در حوزه نمیدونم هر چی هست، خیلی تخصصیه، اونجا ضرور مشکلی نداره شما به معجم مراجعه کنید، طبیعتاً چون واحدتون اومده روی یه واژه تخصصی در مورد بین بنگ، در مورد هر چی هست، یه دفعه ای طرف داره در مورد زبان صحبت میکنه، این رو مثلا ربط داده به یک مسئله تخصصی، مثلا میگه اینم مثل انفجار بزرگی. خب اونجا باید به اون معجم در واقع به اون معنای تخصصیش مراجعه کنید و اینجا اشکالی نداره برای فهم معنای معجمی به قاموس مراجعه کنید. این هم میتونه جنگ روانی باشه، بله مشکلی نداره، الحرب النفسی هم درسته و الحرب التضلیلی بیشتر جنگ تبلیغاتی روانی هست. حالا دوستتون گفت جنگ روانی، تفاوت‌های ظریفی وجود داره طبیعتاً. تضلیل یعنی گمراه کننده است دیگه، جنگ تبلیغاتیه، طرف میخواد در واقع افکار عمومی رو میخواد گمراه کنه، علیه یک کشوری بشورونه. یک کتاب هست، کتاب بسیار عالی هست که دوستان این کتاب رو توصیه میکنم بخونید. کتاب به انگلیسی نوشته شده ولی به فارسی هم به عربی هم ترجمه شده، حرب الخليج والاستعارات التي تقتل، یه همچین چیزی، آره جنگ خلیج، و اصلا میگه جنگ استعاره های زبانی، در مورد جنگ خلیج که صحبت میکنه، بسیار اصطلاحات و واسه میگه جنگ زبانی، قبل از اینکه جنگ در واقع فیزیکی اتفاق بیفته این جنگ استعاره های زبانی هست که میتونه خیلی نگاه و روی کرده خوبی ترجمه به شما بده، که البته سعی میکنم انشاءالله اواخر ترم همونطوری که اول ترم خدمتون گفتم وارد این بحث ها بشه. بیشتر بحثش زبانشناسی شناختیه، یعنی بحث استعاره های مفهومیه. حتما اگر یادآوری کنید یکی دو جلسه آخر در مورد ترجمه و زبانشناسی شناختی خدمت شما توضیحاتی میدم که به نظرم خوب هست که با این حوزه هم آشنا بشید. خب واژه آخر فکر کنم، نه یکی دو تا واژه مونده، واژه تخریج الكوادر، تخریج الكوادر المؤهله، چی بگیم؟ تخریج الكوادر المؤهله، فارغ التحصیلی کادرهای واجد شرایط، مشکور یا بخاخ، مشکور. و بعدین بگین دوستان نترسید، خارج کردن نیروهای وابسته شایسته. خب ببینید تخریج رو دوستمون خارج کردن ترجمه کرد، فارغ التحصیلی کادر مناسب، ببینم کی نزدیکتر میشه. هر کی نزدیکتر بشه با هم میریم دانشگاه پنسیلوانیا ادامه تحصیل. فرصت، التفرغ العلمی، یا به قول انگلیسی زبان ها sabbatical opportunity، فارغ التحصیلی نیروهای مجرب، فارغ التحصیلی کادر مناسب. یه فقط فارغ التحصیلی یعنی همین؟ چرا کاری میکنید که من برم؟ کنار گذاشتن کادر شایسته، یا سبحان. یکی از بچه ها رفته بود یک دانشگاهی، خب آماده کردن، لا یکی از دانشجویان رفته بود یه دانشگاهی، باش مصاحبه کرده بودند، مصاحبه دکتری، گفته بود خب تفضل من عین تخرجت یا عزیزی، گفته بود من البیت. خب گفته بود پس حل دیگه، شما اینجا دانشجوی دکترا هستی، تشریف ببرید بهتون زنگ میزنه. تعلیم یا تربیت، تعلیم، آفرین آفرین، داری نزدیک میشید تربیت یا تعلیم نمیشه، چرا میشه؟ دنبال همین واژه بودم. براو. ببینید هر چی دقت کنید ذهن مبارک رو به کار بگیرید اون معنای دقیقتر نزدیک میشید. تربیت نیروهای متخصص، مقایسه کنید با داستانهایی که برای ما بافتید، که البته من از شما تشکر میکنم چون طبیعی هست. تربیت نیروهای متخصص، آموزش نیروهای متخصص، تخریج به معنای تربیت هست. خب در اصل بله به معنای خارج ساختن نیروهای متخصص، ولی اینجا با توجه به بافت به معنای تربیت نیروهای چی هست؟ نیروهای متعهد، نیروهای متخصص، ببخشید نیروهای متخصص. یه واژه دیگه که توی پی دی افتون هست، نه توی پاور که به کار رفته، و دوست دارم این دوتا رو هم بهتون بگم که انشاءالله وقتی ترجمه کردید با مشکل مواجه نشید برای هفته آینده، الاقتلاع هست، که با شما اقتلاع الاتفاق در نظر بگیرید. اینجا اقتلاع الازمه تو پی دی اف به کار رفته، ولی اقتلاع الاتفاق چی بگیم برای اقتلاع الاتفاق که به کار میره؟ این واژه زیاد به کار میره، اقتلاع الاتفاق. چشم، این رو هم الان این تموم میشه، بعد میریم همه اونا رو هم بحث میکنیم. تا ساعت 11 شب من در خدمتتون هستم. ریشه‌کن کردن بحران. خب برای اتفاق خوبه آقای بخاخ. خب ریشه‌کن کردن، ممنون. حالا برای اگه با اتفاق هم نشین شد چی بگیم؟ اقتلاع الاتفاق بین مثلا بین دول الخليج. برهم زدن پیمان، نابودی پیمان، برهم زدن توافق. به هم خوردن معاهده. یکی یه چیزی اون بالا گفت دیگه همین یعنی ادامه بدید. شاید برعکسش بشه اصلا. اقتلاع به معنای کندن، بیرون آوردن قرارداد. اقتلاع اتفاق دوستان به معنای دستیابی به توافق نامه است، به معنای امضای توافق نامه است. اقتلاع اتفاق، بله دقیقا به توافق رسیدن، برعکس اون چیزی که اونجا با واژه ازمه چیز شده بود. شاید ذهنتون یه خورده منحرف کرد، ولی اقتلاع الاتفاق به معنای این که در واقع یک تفاهم نامی ایجاد شده. حالا برای اینجا اقتلاع به کار برده، مثلا برای جثث از انتشال استفاده، انتشال الجثث، خب بیرون کشیدن در واقع اجساد. مثلا تخریب العلاقات، تخریب العلاقات رو نمیگیم خراب کردن روابط، میگیم تیره سازی روابط. مثلا توترت العلاقات بین فلان، توترت تیره شد روابط، همون تخریب العلاقات هم همینه. یا مثلا میگیم تعزمت، از همین عزمه ای که الان تعزمت العلاقات بین ایران و مثلا سعودیه. تدحورت، توترت، چی میدونم تفاقمت، همه اینا توی یه حوزه معنایی هستن دوستان، که در مقابل حالا دیگه توتید العلاقات، توثیق العلاقات، تجذیر العلاقات، والبشاعج والعواصر، همینجوری میتونید واژه های مختلفی رو در این حوزه بیان کنید. سپاس. و آخرین اصطلاح که جالب هم هست، السحر على تطبيق خطة السلام. ملاک این که معنا بهش برسید دو تا چیزه، این که حالا توی این واژه‌ای که الان خدمتتون گفتم اینه که متن خونده باشید و اون متن‌هایی که شما توی اون حوزه خوندید اقتلاع الاتفاق شما الان سرچ کنید، ده ها متن براتون میاره که این اقتلاع به معنای اینه که توی باختای مثبت به کار رفته. مثلا میگه بالاخره اینها به یک تفاهم رسیدند، خوشبختانه اینها به یک توافق رسیدند، بعد از بگو مگوهای بسیار اینها تونستن به یک توافق برسن. و میبینید که اینجا اقتلاع معنای منفی نداره، معنای مثبت داره. متوجه میشید؟ یعنی بر اساس مطالعه هست، بر اساس خیلی از این همنشین هایی که اتفاق میفته بعضیاشون از نظر ریشه شناختی میشه یک دلیلی براشون پیدا کرد. مثلا همنشینی که گفتم تکلله، مثلا اگه بیاد شما میتونید یک دلیلی براش از نظر ریشه شناختی، ولی بعضی از واژه ها خونسا هستن، یعنی هم تو بافتای مثبت میتونه به کار بره هم تو بافتای منفی به کار بره. اونجا بافت جمله است که به شما کمک میکنه که کدام یکی از مثلا واژه اسفرا دقت میفرمایید یا واژه‌های مختلف. پس شما اگر توی یک حوزه زیاد متن خونده باشی و اینها رو دیده باشی، خب مطمئن میتونید تشخیص بدید که آیا اینجا مثلا این به کار میره، این هم نشینیش درست یا نه. خیلی از این اصلا دلیل نداره. توی انگلیسی هم همینه، مثلا توی انگلیسی میگه چرا این با این هم نشین شده، خیلی دلیل مشخص، خیلیش سماییه، یعنی این هم نشینا. مثلا واژه رعنور شما نمیتونید ابسره استفاده کنید. چرا نمیتونم؟ چون که اهل زبان اینجوری به کار بردن. رعنور دقت میکنید، رعا با نور هم نشین میشه. حالا یا همه ضرب المثل هایی که وجود داره، یا همه اصطلاحاتی که وجود داره. خب سحر میشه تلاش شبان روزی برای رسیدن به صلح، خودش را به آب و آتش زد. معنای چی هست برای رسیدن به صلح خودش رو به آب و آتش زد؟ بله، خودش رو به آب و آتش زد توی اون بافت اگه اینو به کار ببرید. بله، اگه منظورتون اقتلاع این هست. خب دوستان، واژه سحر ببینیم چی ترجمه کردید. از سحر و علی تطبیق خطت سلام چی بگیم؟ سحره خب معناش روشنه، سحر الرجل البارحه، خب یعنی لم ینم لیلا، نعم شب نخوابید. یا مثلا میگیم الطالب المبیت، یعنی دانشوی شب زنده دار، دانشوی شب امتحانی. خب خود سحر، بله از سحر، خب تو این بافت خود سحر به معنای تلاش بسیار، هرچی به معنای شب زنده داری. اینجا جمله هم زیرش آورده، نمیدونم این واژه دقیقا به کار. بله، به حجت سحر علی تطبیق الحریت و دیمقراطیه، از سحر علی تطبیق خطت السلام چی بگیم؟ اتفاقا بافتش هم دقیقه، یعنی جوری نیست که به بافت گسترده تری زیرش هم جمله اومده. شما باید ترجمه شو به من بگید. تلاش پیدر، خب ببینید ترجمه اصطلاحی به من بگید. پیگیری بومی سازی، بومی سازی یعنی توطین، گاهی التأقلم هم به معنای بومی سازی به کار میره، اقلیمی سازی، التأقلم، التوطین، که از باب مثلا میگیم ایرانی سازی، میگیم ایرانت، ایرانت القضایا، بومی سازی اینجا توطینه. حتی تبجین هم به کار میره، تبجین، بومی سازی، تأقلم. پس چهار تا اصطلاح شد، سه چهار تا شد، تأقلم، تبجین، توطین، ولی این هیچ کدومش معنی تطبیق نیست. مراقبة تنفیذ بالفارسیه، فارسیه یا معوده، عادی سازی نیست، نه دیگه عادی سازی رد کردیم. پیگیری عادی سازی طرح صلح، پیگیری عادی سازی برنامه های برای برنامه صلح. بقیه هم نظر بدن، تلاش شبانه روزی. مثلا میگیم که الممرضات الساهرات، اینو بگید به من اول، الممرضات الساهرات یعنی چی؟ ممرضا الممرضات الساهرات چی میگیم؟ پرستاران شیفت شب. پرستار شیفت شب خوبه، میپذیرم. پرستاران شب زنده دار دیگه، آقای وخاخ داره در یک گفتمان دینی مذهبی داره سیر میکنه، یعنی پرستاران شب زنده دارند، خدا ازشون قبول کنه آقای وخاخ. بله پرستارم میتونه شب زنده دار باشه، بخصوص با این کلیپ هایی که در جریان کرونا اومد بیرون، واقعا معلومه که شب زنده داری و عبادات و خب میرسیم. بله بله شهدای سلامت، دقیقا یعنی همینه، یعنی اون چیزی که دوستاتون گفتن هم درست، شیفت شب یعنی پرستاران کشیک. خب ای دقیقا کشیک هستن دیگه. خب حالا این السحر علی تطبیق خطت السلام، سحر درسته، ولی شما اگر به بافتش نگاه کنید داره با زبان بی زبانی السحر رو میگه نظارت بر اجرای طرح صلح، تطبیق یعنی اجرا، مطبق هذه النظریه على هذه النصوص، یعنی در حوزه کاربست با این نظریه رو روی این متنها پیاده میکنیم. السحر و على تطبیق خطت السلام یعنی نظارت بر اجرای جانم. نه اینجا تطبیقه. ببخشید این اشتباه تایپیه، این اینجا توی توی فایل چیز نیست پیدی، مگه توی این راست میگید چون ذهن شما را این نه چرا دیگه ادامش هست تطبیقه. ببینید السحر على تطبيق خطة السلام، حالا تطبیق گفته ذهن شما رو دور کرده، من از شما معذرت میخوام، ولی تطبیقه، تطبیق که فرق داره. آره تطبیق درست، اون ترجمه هایی که دوستتون گفته تطبیق متفاوته با تطبیق، به معنی اجرا هست. بله بله این اشتباه تایپی کار دست شما داده و کار دست من هم داده. پس السحر على عربت تطبیق هم بود آقای بخاخ، شما این ترجمه را به ما نمی گفتید، حالا دیگه من میپذیرم از شما. السحر و علی تطبیق، پس این اینجوری شد جا. ممنون از شما دوست، بزرگوارید شما، بزرگوارید شما، بزرگوارید. ممنونم از همه دوستان که مشارکت کردن. وقع رئیس القانون یا اون متن بعدی که اومده، اقتلاع الاتفاق رو خدمتون گفتم. به هر حال اینها ترجمه هایی بود، متنایی بود که خدمتون فرستادم، هدف فقط یه چیز بود، هدف این نبود که خدای نکرده شما رو اذیت کنیم، یا هدف اینه که بخواهیم یک ترجمه دقیق ارائه بدیم باید خیلی روی متن تمرکز کنیم. در معنای اول، در لحظه اول شما میگید که این ترجمه معناش روشنه و همینجوری شروع میکنید نوشتن، ولی وقتی که هی بررسی میکنید، دقیق تر میشید روی متن، میبینید نه این چه اتفاقیه که ما در خیلی از متنها میفته برای دانشجویان. یعنی اولین معنایی که به ذهنشون خطور میکنه، مثلا سحر و علی تطبیق خطت السلام، میگه آقا نسبت به این مثلا تر تلاش زیادی کرد، دقت میکنی؟ همون چیزی که به ذهن بعضی از دوستان اومده بود، ولی این هرگز اون معنای درست و دقیق نیست، اون معنای مصطلح نیست. دانشجو از سر خودش رد کرده، اومده پایان نامه بنویسه، گفته حالا 18 نشدیم 14 بشیم، مهم نیست. ولی اگه واقعا کار ترجمه باشه و بخواید وقت بذارید، همه این واژه‌ها لایه‌های مختلفی دارن و باید تمرکز کنید روشون. ان شاءالله از هفته آینده این بحث‌ها رو عملی‌تر همین جوری پیش میگیریم، ترجمه های شما رو، زحماتی که کشیدید برای متن های اقتصادی که بسیار ممنونم از شما، ترجمه های خیلی خوبی بعضی از دوستان ارائه کرده بودن، بعضیشون بعضی جاها نیاز به تغییراتی داره، اونا رو هم بررسی میکنیم تا بیشتر به اون ایرادا و اشکالاتمون برسیم، و همینطور از هر هفته یه تعدادی از واژه ها رو اینجوری بررسی میکنیم که ان شاء الله بتونیم در آخر هم در حوزه نظری که اون کتاب این دادر وردز رو میخونیم و هم در عرصه تطبیق به یک جنبندی مفصل و درستی برسیم. اما میرسیم به ترجمه‌ای که دادیم خدمتون انجام بدید. ببینم کجا بود این ترجمه ها. خب فکر کنم اینجا بودیم، درسته؟ الاستفاء اليهودي يقابله الاستفاء الاسلاموي الخلافي، الاستفاء الاسلاموي الخلافي لدى تنظيم الارهابي نواجه مشروعين متقابلين ارض الميعاد. خب دوستان ترجمه کردیم؟ ارض الخلافه و ارض الميعاد چجور ترجمه کردید؟ ترجمهاتون رو قبلا فکر کنم فرستادین. یه بار دیگه زحمت بکشید بفرستیم با هم بررسی کنیم ببینیم. و سوالاتی که داشتید حتما در خدمتون خواهم بود. دوباره بفرستین. گزینش یهودیان در برابر گزینش اسلام، آقای بخاخ، اسلام معابانه، مدعی اسلام معابانه، مدعی خلافت، همه رو با هم نفرستید. خانم عبدالرسول، همه رو با هم میفرستید ما دچار یأس فلسفی میشیم. گزینش مدعی خلافت در نزد سازمان تروریستی چی؟ گزینش یهودیان در برابرش. گزینش یهودیان در برابرش گزینش اسلام آبانه مدعی خلافت در نزد گزینش اسلام آبانه مدعی خلافت در نزد سازمان تروریستی قرار دارد. ما به دو پروژه رو در روی یکدیگر، سرزمین مود و سرزمین خلافت، ما با دو پروژه رو برو است. خب ممنون. فکر گزینش یهودی، خب اصلا وارد حوزه استخدام شدند. فکر گزینش یهودی در برابر فکر گزینش اسلام دروغین خلافت سازمان های تروریستی قرار دارد. ما در برابر دو دیدگاه متضاد هستیم، سرزمین موعود و سرزمین خلافت، تظاهر به اسلام. دیگه باید تو متن جاسازی می کردید. ممنونم از هر دو. بقیه دوستان کسی ترجمه نکرده؟ ممنونم، ممنون، بسیار سپاسگزارم. بقیه دوستان کسی ترجمه کرده بفرمایید. بگیم ببینیم یک ترجمه خوب از دل ترجمه های شما میتونیم. بقیه دوستان نترسید، آرامش داشته باشید. من اون زمان که مثل شما جوان بودم این متنها رو به سختی با چنگ و دندان و پر از اشتباه ترجمه میکرد. بقیه دوستان بگید. تموم شد؟ همون دو نفر ترجمه کرده بودن. بعضی از دوستان دارم می نویسن ببینیم. فایل دستگاه دیگری است. بریم دستگاه دیگر رو بیارید. شما هستیم انشاءالله تا 6-7. ترجمه آقای بخاخ اون گزینشش خیلی جالب نبود، اگر میشد حتما می آوردم. خب در سازمان تروریستی گزینش یهودیان در مقابل گزینش تظاهر کنندگان به اسلام، به اسلام مدعی خلافت قرار دارد. در سازمان تروریستی گزینش. خانم شیرازی، ما با دو پروژه مواجه هستیم که متضاد هم است. پروژه همه اون قسمت آخرش رو خوب ترجمه کردید. نفر بعد که من دیگه ترجمه شو بگم. آقای حبیبی، بقیه دوستان، خانم زیغمی، جناب موسوی، جناب موسوی این ترم غیر فعال شدید، خب بذارید ترجمهشو بگیم، این عبارت رو رد کنیم. سازمان های تروریستی پشت فرمود. خب انتخاب یهودیه در برابر انتخاب تظاهر به اسلام مد نظر اسلام مد نظر خلافت سازمان تروریستی با دو برنامه متضاد روبرو هستیم. ترجمتون پر از چیز سکته، دست انداز داره. سازمان های تروریستی انتخاب یهودیت را در مقابل انتخاب اسلام دروغین و خواهان خلافت قرار می دهند. ببینم مثلا استفاق الیهودی قابل لده لا، نمیخواد همین چیزی بگه، نمیخواد بگه سازمان های تروریستی انتخاب یهودیت رو در مقابل، بنابراین ما باید پروژه متضاد، نه در پیشگاه ساز، در پیشگاه سازمان های تروریستی گزینش یهودی مقابل گزینش بزار اسلامی است و این ما را با دو تره. خب ممنونم از همه شما، سپاسگزار و تشکر میکنم که زحمت کشیدی ترجماتون تلاش کردی و خب تلاش شما ستودنیه. اینی میخواد بگه الاستفاع الیهودی، ما واژه‌ای که به کار میبریم برگزیدگی هست، برگزیده شدن از جانب خداوند، از جانب هر کی برگزیده. گزینش نمیگیم تو فارسی، یا انتخاب نمیگیم دوستان، انتخاب نمیگیم، بیشتر انتخاب واژه‌ای است تو گفتمان سیاسی. اینجا یه خورده این گفتمانه، گفتمان دینی سیاسی با هم قاطی شده، یعنی هم بحث سیاسیه، بحث تروریسم این هاست، هم بیشتر البته همون بحث تئوریسم هم توی حوزه دینی در واقع هست، یعنی میریم توی وادی دینی که انشاءالله یک بحث مفصلی راجع به گفتمان دینی و مسائل اینها داریم جلوتر که انشاءالله ببینیم یک جلسه بذاریم اینها رو یکم به جلو بیفتیم. برگزیده شدن در یهودیت در واقع همان برگزیدگی و جانشینی به ظاهر اسلامی، در واقع همون برگزیدگی به ظاهر اسلامی نزد این سازمان تروریستی است. یقابله الاستفاء الاسلاموی، گفتم که این در واقع واوی که اضافه شده یعنی به ظاهر اسلامی، اسلام دروغین که حالا بعضیا توی ترجمه اشاره کرده بودید ولی نتونسته بودید با متن مچ کنید، چون که اون برگزینش و اینا متنتون رو به هم ریخته بود. نقش یه واژه خیلی مهمه، میتونه توی متن شما رو تحت تاثیر قرار بده. برگزیده شدن در یهودیت بنابراین در مقابل چیه؟ در مقابل همون بحث جانشینی هست که این سازمان به ظاهر اسلامی دنبالش هست. به ظاهر اسلامی، جانشینی، همون بحث جانشینی به ظاهر اسلامی نزد این سازمان تروریستی. از این رو خب بقیه ترجمه تو درست بوده، اکثرا بلا استثناء درست ترجمه کردی. با تو دو پروژه ما روبرو هستیم، یکی سرزمین ما بود، یکی سرزمین خلافت، که درود بر همه شما که ترجمتون درست و دقیق بود. یهودی سالاری، نه یهودی سالاری، الاستفاع الیهودی و قابل او الاستفاع الاسلاموی. اینجا نمیخواد بگه که بحث الاستفاع الاسلاموی، ترجمه یهودی سالاری، یهودی سالاری هم خوبه، بله، در این سازمان های تروریستی، در سیستم های تروریستی با دو طرح اسلام، نه نمیخواد بگه سیستم های تروریستی، منظورش هم این سازمان تروریستی داعشه آقای حبیبی، نه نه نه نه، منظورش داعش تنظیم، لده تنظیم الاستفاع اليهودي، لده تنظیم الارهابي، لده التنظيم الارهابي، الف و لام، منظورش همین داعش هست. ولی این چیزی که دوستتون گفتن خیلی جالب بود برام، برگزیده شدن در یهودیت. در واقع میخواد بگه مثلا یهودیت همون قوم برگزیده خدا هستند. دوستتون گفته یهودی سالاری قشنگه، میتونیم یهودی سالاری در واقع همان برگزیدگی و جانشینی به ظاهر اسلامی نزد این سازمان تروریستی است. به نظرم خوبه اگه بقیه دوستان نظری دارن راجع به یهودی سالاری، به نظرم ترجمه مناسبیه، هرچند که برگزیده شدن در یهودیت هم معنا رو کامل منتقل میکنه ولی یهودی سالاری هم جالبه. ممنونم از شما خانم علایالدینی که این مداخله شما ارزشمند بود. متن بعدی رو ترجمه شو بفرستید. متن بعدی خب ببینیم. ان مراکز القرار والأجهزة الإعلامية والسياسية والمخابراتية والعسكرية لأمريكا وجميع حلفائها وأعضائها الأوروبيين معارضة ديمقراطية لبنانية والعراقية إلى آخره، أو كانت قد تحيت على نطاق واسع تحت شعار الربيع العربي لشن هجوم كاسخوب. یا الهی ببینید چه ترجمه کنیم. مراکز تصمیم گیری و دستگاه رسانه سیاسی اطلاعاتی به نظامی آمریکا و همه همپیمانان و دنبال راهای اروپایی آنان، عرب ها، ترکیه، سازمان شبه نظامی اسلام و دموکراتی، مخالفان دموکراتیک سوریه، لبنان و غیره در مقیاسی وسیع و با شعار بحار عربی آماده حمله گسترده به سوریه شده بودن. ممنونم آقای بخاخ، بسیار عالی، خیلی نزدیک. یه سری چیزها نیاز به تغییرات داره ولی ترجمتون خیلی خوب. متشکرم خانم اقبال. مراکز تصمیم گیری رسانه دستگاه سیاسی ایالات متحده همه دوار ترکیه، مبارزه شبه اسلامی، سازمان های مبارز شبه اسلامی، تظاهر به اسلام دروغین، مخالفان دموکراتیک. اینجا مخالفان دموکراتیک هم شما و همه بخاخ دچار اشتباه شدید. در سوریه و عراق و غیره این کشورها را به صورت گسترده با شعار بهار عربی مهیای حمله سراسری به سوریه شده بودن. این کشورها به صورت گسترده با شعار شده بودن. ممنونم. ممنونم خانم عبدالرسول. ممنون. مشکوره. جدا مشکوره. بقیه دوستان. الان دوستان شما دارید می‌نویسید، دارید الان ترجمه می‌کنید، الان قبلا ترجمه کردید، باید قرار شد این را ترجمه کنید، سریع بفرستید چون باید خیلی اینجا مکس کنیم و زمانمون از دست میره. حالا من ترجمه شو میگم، ترجمه شما هم که بفرستید باز نگاه میکنم. خب دوست دیگرتون فرستاده، مراکز تصمیم گیری دستگاه رسانه‌ای و تمام همپیمانان و دنبال کنندگانشان از جمله اروپایی ها، ترکیه، سوریه، سازمان مخالفان دموکرات سوریه. مخالفان دموکرات سوریه باز مشکل داره. این به خاطر اینه که دوستان همون بحث تحالف کردستانی گفتم خدمتتون، اگه خاطرتون باشه گفتم تحالف سعودی داریم و تحالف کردستان. این مخالفان دموکرات سوریه همون اتفاقی افتاده که برای تحالف کردستانی و تحالف سعودی لبنان و گسترده به دنبال فرنگ شدید حمله. آخرش رو همین درست ترجمه کردیم. مراکز تصمیم گیری و تابعان آنها، خانم شیرازی، هم از اروپایی ها، ترکیه، سازمان های مبارز به ظاهر اسلامگرا خوب و مخالفان دموکراتیک در سوریه، همه و همه به صورت گسترده مهیای حمله به سوریه هستند. المعارضات دموکراتی سوریه ماذا اذن تترجم؟ الان میگم خدمتتون. اپوزیسیون. آفرین آفرین، حسن سید بخاخ، همینه، دنبال همین واژه اپوزیسیون بودم. ببینید وقتی که شما دقت میکنید به متن، زوم میکنید، به اون معانی دقیق میرسید و این همون چیزی هست که ما دنبالش هستیم، یعنی فاصله گرفتن از یک ترجمه سطحی و رسیدن به یک ترجمه دقیق، معنایی، کاربردی. من ترجمه شو جان so much, you are a distinguished student, thank you a lot, thank you, good. دقیقا همینه. بیه دوستتون چی گفته؟ مراکز تصمیم گیری دستگاه رسانه‌ای مخالفان هم عربیه؟ نه، ببینیم، گفته مراکز تصمیم گیری دستگاه رسانه‌ای سیاسی اطلاعات نظامی آمریکا و تمام همپیمانان و دستشان در اروپای عربی، ترکیه، فلان، سازمان‌های جنگی نه، و سازمان‌های جنگی ظاهرا اسلامی و مخالفان سوریه، لبنان و عراق و دموکراتیک در چارچوب وسیع، حمله وسیع علیه سوریه در چارچوب وسیع. یعنی خود متن نیاز به یک اصلاحاتی داره. خب حالا من ترجمه رو میگم خدمتون، ترجمه دوستانم بقیه تقریبا درست بود. این نکته هم که آقای بخاخ گفتن خیلی متنها رو میتونه دقیق تر بکنه. تمام مراکز تصمیم گیری، رسانه ها، سازمان های سیاسی اطلاعاتی و نظامی آمریکا و همه همپیمانان و دست نشاندگان، اذنب به فارسی ما در واقع میگیم دست نشاندگان، حالا دیگه مثلا دوستتون تابعان ترجمه کرده بودند یا یکی دیگه دنبال روان ترجمه کرده بودند، دست نشاندگان. خب چی شد؟ و همه همپیمانان و دست نشاندگان آن، از اروپاییان گرفته تا عربها، ترکیه، اسرائیل و گروه های مسلح به ظاهر به اصطلاح اسلامگرا و گروه های مسلح به اصطلاح دارم دیگه وان بای وانه، دارم آروم همه رو یکی یکی میگم خدمتتون، به اصطلاح اسلامگرا. پس اون اسلامگرا بودن خانم اقبال، این رو باید اینجوری در واقع ترجمه کنید، و گروه های مسلح به اصطلاح اسلامگرا. وقتی ما میگیم به اصطلاح، یعنی در واقع تو فارسی وقتی این واژه استفاده میشیم به اصطلاح، مثلا میگیم طرف به اصطلاح رئیسه، به اصطلاح یعنی در واقع شأنیت اون چیز رو نداره، دقت میکنید، شأنیت رساله رو نداره، آقای به اصطلاح رئیس، خب یا مثلا آقای به اصطلاح مدیر، این چه وضعیتیه، آقای به اصطلاح فلان. خب از تو عربی هم میگیم مثلا از یزعمو استفاده میکنن برای این به اصطلاح. خب مثلا میگید الشرق الاوسط الجديد، خب ما یزعمه الامریکیون والامریکان، دقیق میگید شرق خاورمیانه جدیدی که به اصطلاح در واقع چی؟ به اصطلاح آمریکایی ها. یعنی در واقع میخواییم بگیم که واقعیت بیرونی نداره. خب تا اینجا. و اپوزیسیون دموکراسی خواه سوریه، و اپوزیسیون دموکراسی خواه سوریه، لبنان، عراق و غیره، با تمام توان و زیر شعار بهار عربی برای تهاجمی گسترده علیه سوریه آماده شده بودند. متوجه شدی دوستان؟ پس شد تمام مراکز تصمیم گیری، رسانه ها، سازمان های سیاسی اطلاعاتی و نظامی آمریکا و همه همپیمانان و دست نشاندگان آن، از اروپاییان گرفته تا عرب ها و ترکیه و اسرائیل و گروه های مسلح به اصطلاح اسلامگرا، و اپوزیسیون دموکراسی خواه سوریه، لبنان و لبنان و عراق و غیره با تمام توان و زیر شعار بهار عربی برای تهاجم گسترده علیه سوریه آماده شده بودند. Thank you so much. Thank you a lot. Thanks. دوستان ترجمه کرده قطبای تصمیم گیری در دستگاه تبلیغاتی و سیاسی و اطلاعاتی نظامی آمریکا و همه دنبال روها سازمانی واردی به ظاهر اسلامی مانند دموکراسی سوری. خب دموکراسی سوری، مخالفان دموکراسی سوری باز باید اصلاح بشه و همین ترجمه که گفتم خدمتتون. ممنونم. ترجمه بعدی، واژه بعدی، کم حوصله به خرج بدید اینا رو تمام کنیم امروز. كل ما قام به اليسار واليمين الحداثوي. ترجمه ها رو بفرستیم ببینیم اینجا رو چجور ترجمه کردیم. خب سید بخاخ، هر آنچه را که چپ و راست به ظاهر متمدن از تظاهر به نشنیدن این ندای جدید و متمایز گرفته تا تلاش گسترده و گوناگون برای خفه کردن آن در بشه به اجل ماده بود. این رو فکر کنم ترجمه کردم سر کلاستون، درسته؟ تا اونجایی که ذهن بنده یاری میکنه فکر کنم این رو ترجمه کردم. خب بسیار عالی. بعدی، فاز النادي الاشتراكي في الانتخابات الاخيره التي جرت في المانيا. So, بگین باشگاه سوسیالیست، حزب سوسیالیست، تو فارسی کدومش رایجه؟ میگیم باشگاه سوسیالیست یا حزب سوسیالیست؟ خب حزب سوسیالیست. خب براو. بعدش چی بگیم؟ فاز النادی الاشتراکی فی الانتخابات. ترجمه مت، فاز النادي الاشتراكي، دوستتون ترجمه کرده حزب سوسیالیست ها، حزب سوسیالیست دیگه، ها جمع نمی‌بندیم، میتونید بگید سوسیالیست ها جناب بخاخ، حزب دیگه نمیاد، اگه حزب آوردی باید بعدش مفرد باشه، حزب سوسیالیست یا سوسیالیست ها در آخرین انتخاباتی که در آلمان برگزار شد پیروز شد. در فارسی دو تا فعل پشت هم هرگز نیارید. سوسیالیست گرایان، خانم علایالدینی، واژه جدید وارد دستور زبان فارسی میکنید. در آخرین انتخابات صورت گرفته در آلمان پیروز شدند. حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد. Thank you. باشگاه حزب سوسیالیست. باشگاه چرا خانم نجم؟ باشگاه همین الان گفتیم که نه، حزب سوسیالیست، سوسیالیست خواه ها، یا الهی، حزب سوسیالیستی. آره دیگه، نمیگیم واژه حزب سوسیالیست میگیم، ولی نمیگیم چی بود خانم علایالدینی گفته بود. سوسیالیست گرایان نمیگیم، باب نیست، رایج نیست، اصلا از داره دستور فارسی مشکل داره واژه جدید وارد کنیم. آره دیگه، شما زبان رو نمیتونید چیزی تجویز کنید به زبان، خود آقای حداد عادل هم نمیتونه وقتی میخواد یه واژه اضافه کنه با 10 تا پروفسور مشورت میکنه، 10 تا سکه طلا بهشون میده تا یه دونه واژه رو جایگزین میکنن. شما همین جوری دارید مالتو حرام میکنید. بله درست. خب سوسیالیست دموکرات یا سوسیالیست میگن اغلب. yes درست. خب دوستان بذارید ببینید، خیلی راحت سوسیالیست ها اگر بخوایم به صورت لید ترجمه کنیم، مثل اخبار حالا خبرگزاری ها یک لیدی مثلا توی بالای صفحه میارن، سوسیالیست ها پیروز آخرین انتخابات اخیر آلمان، یعنی با یک کسره الاخیر التي جرت في المانیا، با یک کسره میتونید سوسیالیست ها پیروز آخرین انتخابات آلمان شدند. خلاص اگه به صورت لید بیاری دیگه اصلا چیزم شدند هم نمیاری. پیروزی سوسیالیست ها در آخرین انتخابات، در انتخابات اخیر آلمان، دقت میکنین؟ این راحت. پس دو تا بحث داشتی که النادی الاشتراکی رو گفتیم سوسیالیست ها، دیگه اصلا حزب هم میتونید نیارید، سوسیالیست ها پیروز شدن. یکی التی جرت فی آلمانیا رو با یک کسره شما در فارسی منتقل کنید. لذا چرا از یک کسره؟ تا همون اتفاقی که توی جمله آقای بخاخ اتفاق افتاد نیفته، دوتا فعل رو توی فارسی ما پشتر هم نیاریم. درسته شدید؟ متنتون روانتر میشه. پس دوستان با اینکه همه عزیزان معنا رو میگیرید، وقتی که میخواید به فارسی برگردانید دچار یأس فلسفی میشید. و این سختگیری هایی هم که من میکنم واقعا هدفم اینه که انشاءالله ترجمتون دقیق بشه و چیزهایی که یاد میگیرید عمیق یاد بگیرید. لذا تنها راهش اینه که از همین بحث هایی که میگم یه خورده سخت بگیریم. ممنونم. جمله بعدی اسرع رجال الاغاثه لادفاء الحريق الذي تا آخرش بگی. رجال الاغاثه بگی. آتش نشانان سریعا برای خاموش کردن آتش سوزی ساختمان رفتند. امدادگران برای خاموش کردن آتش سوزی رخداد در ساختمان شتافتند. آتش نشانان جهت اطفاء حریقی که در ساختمان در بر گرفته بود شتافتند. دو تا جمله پشت سر هم ممنوع. دیگه چی بگیم؟ امدادگران خوب بود جناب بخاخ. حزب سوسیالیست هنوز اونجای شما در آخرین انتخابات برگزار شده برنده شدن؟ نه، جمله مشکلاتی داره. آتش نشانان جهت خاموش کردن اطفای حریق، جناب حبیبی اطفای حریق خوبه. دو جمله بگید. نیروهای امدادی برای خاموش کردن، برای آتش سوزی، خاموش کردن آتش سوزی که در ساختمان رخ داده بود وارد عمل شدند. گروه نجات عجله کردن. ببینید عجله کردن وقتی میگید یعنی که اصلا نباید عجله میکردند. میگی اینا عجله کردند. دوستتون گروه نجات برای مهار آتش شعله ور شده در ساختمان که بیچاره کرده صاحب ساختمان رو، میگه عجله کردند. یعنی جمله اینجوریه که آقا عجله نمی کردید. اطفای حریق عربی هست. بله تا اونجایی که ما بتونیم فارسی لیزه کنیم جملات رو مهمه. امدادگران به سوی خاموش کردن آتش ساختمان شتافتن. اگه اینطوری بخوایم بگیم کل زبان فارسی همون عربی هست. نه تا اونجایی که امکان داره دیگه، حالا بعضی از واژه‌های فارسی که تداخل زبانی داره ما به کار میبریم، نه اینکه باب نباشه، ولی خب بهتره که شما وقتی که خاموش کردن هست میتونید ازش استفاده کنید. اطفای حریق هم از نظر اقتصاد زبانی همونه. امدادگران سریعا به محل آتش‌سوزی ساختمان اعزام شدند. اسرع الرجال الحريق الذي اسرع رجال الاغاثه لادفاع الحريق. بله آفرین خانم ملک میرزایی، خوبه. امدادگران سریعا به محل آتش سوزی ساختمان اعزام شدند. اسرع الرجال نه اعزام شوند خانم ملک میرزایی، میخواید تازه اعزامشون کنید. امدادگران رفتند تا آتش ساختمان را خاموش کنند. اقدام سریع فوری امدادگران خوبه. خوبه این جمله خوبه، ترجمه خوبه. اکثر رد کرد آقای حداد عادل، گفت مگه ما در واقع کسی عقل نداره بیاد بگه دراز آویز زینتی؟ اونو اصلا هم چیزی نگفتیم. حالا بعضی هم میسازن دیگه. خب دوستان خوبه، ترجمه خانم ملک میرزایی خوب بود، بقیه دوستان هم خوب ترجمه کردن. روانتر اینه که بگیم در واقع اسرع الرجال الشرطه، اسرع الرجال الاغاثه، شتافتند امدادگران برای خاموش کردن آتش به محل حادثه شتافتند. خب خوبه. ممنونم از دوستان که دقت کردید، اما والله هم ترجمه کردیم هفته گذشته. هفته گذشته این رو هم ترجمه کردیم. جمله بعدی خب اینا رو که دیگه ترجمه شده، اینا رو که بحث حداثوی بود که آقای ارکون این رو استفاده کرده، الاسلاموی نوعی طعن اسلام، اسقاط شیون علی الاسلام که ایدئولوژی، یعنی یک ایدئولوژی خاصی رو در واقع ما ایدئولوژی سیاسی منظوره، که این بحثش گسترده است. آقای شهرور بهش پرداخته، آقای حنفی بهش پرداخته، آقای ارکون و بقیه جرانهای نو معتزله. ما یسما به باز همون بحثی از امو اینا، یعنی به اصطلاح یا به نوعی بنیادگرا، اصطلاح بنیادگرا اینا هست. ما یسما به الهدافی و الهداثوی به ظاهر متمدن هست، که حالا یک شاعر هست اگر خاطرم باشه اینجا یادداشت کردم، القشرتو هواره و روح جهلی، فکر کنم آقای نزار قبانی هست که توی یک شعری در مجموعه حوامشون على دفتر نکس، حاشیه های بر دفتر شکست، مجموعه بسیار قشنگی است که در واقع علیه شاعران، علیه حکام عرب که در جنگ شش روزه شکست میخورند، این مجموعه را میسراید و در واقع اونجا هست که حوامشون على دفتر نکس، حاشیه های در جنگ شکست، در واقع اونجا بهش میگن که تو باعث شدی جوانان ما از راه به در بشند و ما نتونیم در واقع پیروز این جنگ بشیم. ایشون میگه که خب اگه من بودم، دوباره شروع میکنه در واقع میاد شعراش رو از اون شعرهای عاشقانه، چون معروفه به شاعر زن دیگه، نزار قبانی، شعرهای خیلی قشنگی داره. توصیه من اینه که دوستان بخونه یکی از شعراش، هذا البلاد كلها شقة مفروشة لعنترة هواؤها سماؤها و تا آخرش. اینجا میگه ما فقط پوسته شهر متمدن شده، القشرتو حضاره و روح جاهلیه، روح ما همین جاهلیه. بعد علیه پادشاهان، علیه حکام خیلی حرف میزنه و شعرش قشنگه. اون رو هم حتما انشاءالله دوستان اگه مایل بودید، اصلا ربطی به کلاس ما نداره، ولی خب خوبه از این انسانهای بی احساس تبدیل میشید به افرادی که احساس دارید، شعر بخونید، شعر بخونید که انشاءالله احساستون هم شکوفا بشه همچون دانشتون. من در خدمتون خواهم بود، اگر سوالی هست در خدمتم، اگر نه هفته آینده انشاءالله میبینمتون. البته یه خورده اگه سرم خلوت بشه این هفته، یه جلسه ای داشته باشیم به صورت جبرانی که در واقع یه کلاس جبرانی برگزار کنیم، خیلی خوب میشه. میک اپ سشن یا همون جلسه تدارکیه، انشاءالله ببینیم فرصت اگه بشه حتما ما در خدمتون خواهیم بود. اگر سوالی نیست من با یک خداحافظی شما رو خوشحال میکنم تا جلسه بعد. تسلم تسلم حیاک الله. کدوم جملات؟ اونها رو جملات اونها اون چیز نداره، اون دشواری نداره. آقای بخاخ صداتون یه لحظه قطع شد. آقای بخاخ الان دارید صحبت؟ خب بسیار خواهش میکنم، انشاءالله ما در خدمتون هستیم. اون جملات رو فکر کنم آسون بودن، مثلا وقف علی فلان، اینا بیشتر میخواستم معنای وقف تو بافت رو دوستان متوجه بشن، ولی از این به بعد کم کم وارد متنای چالشی تر میشیم. یعنی جلوتر که میریم، مثل همین امروز که جلسات رو بررسی کردیم، اگر سوالی بود میتونید حالا از بحثی که گذشته تا امروز، اگر جمله چالشی بود براتون یا مثلا دیدی واقعا متوجه نشدید بعد از همفکری با دوستانتون، توی واتساپ بفرستید، من سر فرصت به همه سوالات شما پاسخ خواهم داد. اشکرکم، خواهش میکنم. هاور اگر بتونید عکس بگیرید بهتره و من ممنون میشم از شما، چون پاور چجور بگم خدمتون، ما یکی دو بار پاور برای البته شما قابل اعتماد هستید، پاور هایی که میرید دوستان، مثلا یکی دو سال پیش ما یک پاوری دادیم، کلی هم خواهش کردیم که این پاور ها بالاخره یک روزی اینها ممکنه مثلا تصمیم بگیرید یک جزئی ازش بسازید، یک کتابی ازش بسازید، اشتراک میذارن، یعنی میره توی حتی یکی از متاسفانه یکی از دانشجویان مالی که دو سال پیشه همون جزئی ما رو آورده بود، تغییراتی داده بود، مقدمه‌ای نوشته بود، یک نمیدونم مؤخره‌ای بهش اضافه کرده بود و این رو یکی دو جا فرستاده بود و به اسم خودش، که البته خب اهمیت نداره حالا به اسم هر کی باشه و به اسم، ولی خب خیلی جالب نیست این بحث ها رو بخواید چیز کنید، لذا از این بابت نمیدونم، اگر صلاح میدونید و آسون هست براتون که عکس بگیرید بهتره، اگر نه من میتونم تقدیم کنم، فقط قول بدید که انشاءالله پیش خودتون باشه این پاور را استفاده کنید و جایی فقط شیر نکنید فعلا. آره خلاصه اینه، ممکنه تو تأویل و تفسیر احادیث دچار مشکل بشن دوستان و این مسئله مشکل ساز بشه. حالا سعی میکنیم آقای بخاخشون شما فرمودید دیگه به عنوان بزرگ کلاس ما سعی میکنیم انشاءالله براتون بفرستیم. چه کارتون کنیم؟ خواهش میکنم. خب خانم عبدالرسول سوال دارین؟ اگر امکان داره سوال رو توی اگه بحث همون فرمودید فکر کنم سوالتون رو مایسی تقللون من فصول کتاب به عبارت اخرى، چیزی نداره اصلا، یعنی کتاب خوبی هست اگر شما، خب اگر شما تا هفته دومه آذر نتونستید، ولی واقعا سعی کنید بخونید نه اینکه بذارید رو تاخچه، خب اگر تا هفته دوم آذر نرسیدین، ببینید بحث های مهم دیگه، یعنی اون قسمت های انگلیسی که اصلا نیست، یعنی نصفش انگلیسیه، کاری با اون قسمت های انگلیسی نداریم، اون قسمت هایی که موضوع هست و مهم هست برای دوستان و میتونید و میدونید دیگه تشخیص میدید اینجا مثلا بحث پیوستگی واژه رو مطرح کرده، بحث مبتدا سازی رو مطرح کرده، بحث ارجاع رو مطرح کرده، اون رو بلد باشید، بحث مثلا هالیدی و حسن رو یه سری نمونه های خوب آورده، سعی کنید مطالب رو بگیرید. هدف ما اینه که انشاءالله هم در فارسی این مسائل جا بیفته و هم در عربی. اگر دیدیم که همه دوستان گفتید که سنگینه و نمیرسید، میتونیم به حد 10 صفحه 15 صفحه نهایت کم کنیم، ولی من مطمئنم میرسید. بله بله بله مهمه مهمه بله مثلا حالینه کلا مهمه. حالا شما بخونیدش، یه کاری میکنیم، شما این قسمت ها رو بخونید، یه جلسه ای میذاریم جاهایی که ایراد دارید، جاهایی که ممکنه متوجه نشده باشید به هر دلیلی، رفع اشکال میکنیم و بعد امتحان میگیریم. رفع اشکال میکنیم و بعد. چشم، مثل ترم قبل دیگه. ترم قبل دیدی چقدر خوب بود؟